71वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चिदेतत्सुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कश्चिरज्ञानसम्मोहा प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिवमश्रोष मद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाश्रुतवा नेतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कतयता स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्या संवादामिममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यम् ऋष्यामि चामुहुर्मुहो तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान् राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्ष सन्यास योगो नामा अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उनके ही असीम कृपा से मानव का लक्ष्य क्या है, कहां जाना है, ये शरीर प्राप्त क्यों हुआ है, इस सारा जो विचार है शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। विचार के बिना ये प्राप्त संभव नहीं, इसलिए हम लोग विचार कर रहे। देवर्षि जो नारद है, जिज्ञासु सारकों को लक्षित करते हुए सुखदेव को निमित्त बनाकर जो शास्त्र का जो सार है सबके सामने उड़ेल रहे, क्योंकि महाभारत में भी आया है दो मार्ग माने हैं, द्वाविमावतः पंतानो वेदः प्रतिष्ठितः। दो मार्ग शास्त्र में बता दिया है, तो दो मार्ग कौन है, किनके लिए है, कहां जाने के लिए, यदि आए तो जाना तो आवश्यक है। हम लोग आए तो है, जाना तो पड़ेगा है, क्योंकि जो आया है कोई भी अभी तक रुका तो है नहीं, क्योंकि चला चली का मेला है। तो इसलिए वहां बता दिया ये दो मार्ग है, ये संसार से परम गंतव्य है, लक्ष्य है उसके ओर जाने के लिए। एक तो निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का मतलब है सारा जो संसार से उपरत होकर संसार का कारणभूत जो परमात्मा है उसके आश्रय ही लेकर उसमें ही सदा रहना, ये निवृत्ति मार्ग है, उसी को ही संन्यास मार्ग बता दिया। और दूसरा एक मार्ग बता दिया है शास्त्र में, प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग भी इसलिए नहीं प्रवृत्ति करके आप संसार में ही बस जाओ और संसार में ही दलदल में जाके धस दिए जाओ, इसलिए प्रवृत्ति नहीं बता रहे। प्रवृत्तिरपि निवृत्तेर फलदायिनः, शास्त्र जो प्रवृत्ति बता रहे आपको निवृत्ति के लिए है, क्योंकि प्रवृत्ति के द्वारा आपको निवृत्ति में ले जा रहे धीरे धीरे, क्योंकि सभी तो निवृत्ति मार्ग में जा नहीं सकते। कारण यह है जन्म जन्मांतर में पड़ी हुई जो वासना है उसको खींच करके प्रवृत्ति में ले जा रहे। तो इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग में जा रहे उसको भी विचार होना चाहिए, ये सारी प्रवृत्ति मैं क्यों कर रहा हूं, प्रवृत्ति के पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बिना कोई भी जो प्रवृत्ति हो रहे वो उन्मत्त प्रलापवत, जैसा पागल व्यक्ति है उन्मत्त व्यक्ति है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो पत्थर मिला उठ के फेंक देंगे, इधर का उधर करते रहेंगे, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं। किंतु संसार में जो प्रवृत्ति मार्ग में जाने वाले के लिए उद्देश्य होना चाहिए, संसार में सब कुछ मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं महाराज मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे तूने क्या किया ये मतलब नहीं, क्यों कर रहे ये होना चाहिए, किसके लिए कर रहे, काय के लिए कर रहे, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ये जब तक उसके अंदर यदि जिज्ञासा नहीं आएगी वो प्रवृत्ति मार्ग सफल नहीं माना जाता। शास्त्र में भी प्रवृत्ति मार्ग इसलिए बता दिया, तुम निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकते हैं, कम से कम प्रवृत्ति के द्वारा ही धीरे धीरे निवृत्ति में जाओ। किंतु निवृत्ति मार्ग भी पुनः वहाँ प्रवृत्ति मार्ग भी पुनः दो भाग में विभाजन हो जाता है, एक धर्म मार्ग है एक अधर्म मार्ग है, ये दोनों प्रवृत्ति मार्ग है। ये जो धर्म मार्ग है शास्त्र ने निर्देश किया है, अधर्म मार्ग शास्त्र ने निर्देश नहीं किया है। शास्त्र कभी भी अधर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करवा सकता है, यदि करेगा तो वो शास्त्र नहीं मानेगा। जैसा कोई माता है अपना संतान को कभी अधर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सकता, कलयुग में भले ही अलग बात है, वास्तव में जो मातृत्व धर्म है जिसके अंदर वो अपने पुत्र को धर्म मार्ग में ही प्रवृत्ति करवाए। श्रुति तो हजारों माताओं से श्रेष्ठ माना है। एक जो माता है उसका ही ऋण चुका नहीं सकते, श्रुति को तो हजार मातों से श्रेष्ठ इसलिए बता दिया, ये संसार रूप बंधन से ऊपर उठा दे। ऐसी जो श्रुति माता है, शास्त्र है, कभी भी प्रवृत्ति अधर्म में प्रवृत्ति नहीं करवा सकती। अधर्म में जो प्रवृत्त हो रहे स्वभावता है, हमारे वासना है, संग है, अधिक से अधिक जो अधर्म में प्रवृत्त होता है संग के कारण, संग से रंग चढ़ जाता है और आपका अंदर का उमंग है वो भंग हो जाता है। जैसा आप संग करेंगे वैसा ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जिसके अंदर जो ज्यादा संस्कार है दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। आप यदि साधक मान लीजिए, अभी साधक अवस्था में केवल प्रवृत्ति हो रहे, परिपक्वता नहीं आई है, तो यदि किसी कारणवशात कोई अधर्मी व्यक्ति है, आचार विचार से हीन है, उसके साथ लगातार यदि संग हो गया, उसका जो संस्कार है प्रबल संस्कार आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि एक का संस्कार दूसरे के संस्कार हावी हो जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो संस्कार है अपने आसपास में घूमते रहते, जैसा बिजली के जो तरंग है वैसा ही माना है। तो इसलिए देखा जाता है कभी कभी बड़े महापुरुष के पास जाने पर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, और दुष्ट व्यक्ति के संग करने से अच्छे व्यक्ति वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग में अधर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे शास्त्र का देन नहीं है, ये पुरुष का अपने आप देन है, स्वतः देन है। संग के कारण ही वो अधर्म में ज्यादा प्रवृत्त होता है, संग से धर्म में प्रवृत्त होना बहुत नहीं के बराबर है। देखिए अधर्म में प्रवृत्ति के लिए ज्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं होती, धर्म के लिए उसको बार बार प्रवृत्ति करवाना पड़ता है, बार बार भी लगाना पड़ता है तो भी नहीं लगता। इसलिए जो प्रवृत्ति में जो दूसरा मार्ग है अधर्म मार्ग, उसको भी जाना पड़ेगा यहां से, और प्रवृत्ति में जो धर्म मार्गी है उसको भी जाना पड़ेगा। निवृत्ति मार्ग वाला है उसको जाना तो नहीं पड़ता है, शास्त्र बता रहे ना तत्र तस्य प्राणा उत्क्रमति, जो तत्ववित्त है ज्ञानी है यही रहते हुए उस तत्व का अनुभव करते हैं, इसलिए उसका प्राण उत्क्रमण नहीं होता है, इसलिए उसको गमन है नहीं, उसके लिए मार्ग नहीं बता दिया। प्रवृत्ति मार्ग में भी जो धर्म मार्ग वाला है उसको भी शास्त्र ने दो मार्ग दिखा दिया। यदि धर्म मार्ग में यदि आप उपासना के तरफ से झुके हैं उसके लिए भी मार्ग बता दिया, उत्तरायण मार्ग बता दिया। अब यदि आप प्रवृत्त मार्ग में मेरे कर्म के तरफ से है उसके लिए भी मार्ग बता दिया, दक्षिणायन मार्ग। किंतु प्रवृत्ति मार्ग में जो अधर्म में प्रवृत्त हो रहे शास्त्र निषेध कर रहे, शास्त्र बार बार सचेत कर रहे, सतर्क भी करवा रहे, तो भी शास्त्र का बात उल्लंघन करके, जैसा लोक में भी देखा जाता है, माता पिता है अपना बच्चे को बार बार सचेत करवाते, तो भी कभी कभी वो संग से माता पिता को भी उपेक्षा करता है। अभी तो वो कलयुग में यह है, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, मित्र की बात ज्यादा प्रधान मानते हैं। यदि कोई मित्र कहा दिया वो मानेंगे, माता पिता को टुकरा देंगे। तो अधर्म में जो प्रवृत्त हो रहे उसकी क्या गति है, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ नारद जी वर्णन कर रहा है। अरे जो अधर्मी है, संसार में आप सब कुछ मान के बैठे है, ये मेरे सहारा है करके, ये कोई तेरे नहीं है, कोई भी तेरे साथ नहीं चलेंगे, उसको बता रहे बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करके बता रहे आगे के श्लोक में। अविश्रांत मनालंब मपाते मदैशिकम तमहाकांतरमध्वानं कतमेको गमिष्यसि। अरे तू अकेला यहाँ से कैसा जाएंगे, संसार में हम अकेला जाने के लिए कभी कभी दुर्गम जगह में जाना है, ऐसी जगह में जाना है भयंकर संसार अवस्था में, तभी भय होता है। जंगल में यदि कोई कहिए जाइए करके भय लगेगा, किंतु ये संसार छोड़ करके जो जाना है प्रवृत्ति मार्ग, तो भी मैंने बताया प्रवृत्ति में जो दूसरा है अधर्म है। तुम तो अकेला जा रहे, अकेला जाना पड़ेगा। अविश्रांतम अनालंबः, जहाँ ठहरने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, जैसा यहाँ हम यात्रा कर रहे बीच में थक जाते हैं, कुछ जगह के लिए हम ठहर जाते हैं, चलो थोड़ा विश्राम करेंगे, कोई आश्रय मिलेगा करके। किंतु यहाँ से जो आप जा रहे, नारद जी बता रहे, अरे जीव तुझे ठहरने के लिए भी वहाँ कोई स्थान नहीं, कौन देंगे, कोई देने वाले तो है नहीं। जो देने वाले तू मान के बैठे थे वो तुझे छोड़ के गए, क्योंकि वो तेरे साथ में नहीं चले, सारे यहीं छूट गए, तुझे अकेला चलना पड़ा, और जाते समय में बीच में ठहरेंगे कहे थक जाएंगे तो थक जाने के बाद वहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ये बता रहे। अविश्रांतम, जहाँ कोई ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल इतना भी नहीं है, अपातेयम, जैसा हम यात्रा करते हैं दूर पातेय लेते हैं, पातेय कहते हैं रास्ते में जो खाने के लिए कुछ अवश्य वस्तु लेते, यात्रा करने से पहले हम यात्रा के लिए तैयारी करते, सारा लंबा चौड़ा जैसा दूर जाना है आपको, बहुत दिन यात्रा करना, एक आधा दिन का तो अलग बात, उसमें क्या करते हैं, जितने भी सामान आप एकत्रित करते हैं, जितना भी जिनको चाहिए कर, क्योंकि रास्ते में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए करते। किंतु वहां बता रहे आपको पातेय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पातेय यदि हो भी आप खरीद करेंगे कहाँ से, खरीद करने के लिए तो आपके पास कुछ चाहिए। जैसा यहाँ से हम जा रहे केदारनाथ मान लीजिए अथवा अन्यत्र अमरनाथ जा रहे हैं, चलो वहाँ तो आपके पास पैसा ना हो तो लंगर लगा है, लंगर में छक ले सकते हैं, किंतु इस मार्ग में जाने के लिए कोई लंगर भी नहीं है, और आपके पास खरीद करने के लिए कुछ है नहीं, कौड़ी भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ बता रहे कोई भी सहारा देने वाला नहीं। तो इसलिए जो सहारा देने वाला एक था वही धर्म था, उसको तो आपने कमाया नहीं, केवल अधर्म ही किया, वो कैसा सहारा देंगे आपको। जाना हो सबको पता है, किंतु कहाँ जाना, और जाते समय में क्या ले रहे कोई पता नहीं। जैसे एक सेठ था, उनके पास बहुत धन था और एक नौकर उनके वहां काम भी करता था। सेठ उसको बार बार डांटते थे कोई गलत करने पर, मूर्ख है तुम करके, बहुत बड़ा मूर्ख है। एक दिन नौकर ने हाथ जोड़ के कहा, क्या सेठ जी, मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है संसार में। सेठ ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख तुम हो, तेरे से बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। तो नौकर ने कहा, यदि मेरे से बड़ा यदि कोई मूर्ख हो तो मैं कैसा पहचान कर सकता। तो सेठ ने उसको एक अंगूठी दे दिया और कहा, तेरे से कोई यदि बड़ा मूर्ख है उसी के हाथ में यह अंगूठी डाल दे दो। नौकर ने वो अंगूठी रखी, देखा मेरे से बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं, अंगूठी रखी रहा। किंतु काल है, प्रारब्ध है, किसी को छोड़ता नहीं। चाहे तो सेठ हो, गरीब हो, महात्मा हो, अथवा ग्रस्त हो, सबको भोगना पड़ता। सेठ को ऐसा रोग आ गया भयंकर, तो इतना रोग आ गया वैद्यादि ने कहा अभी ये रोग ठीक होने वाला नहीं, बहुत इलाज किया। तो एक दिन सेठ ने उस नौकर को बुला के कहा, देखो तुमने खूब सेवा किया, मैं भी आपको डांटते रहा, इसलिए अन्यथा मत समझो, ये आपका ही घर है। क्योंकि मनुष्य को याद तभी आता है, सारा होश उड़ जाता है तभी आ जाता है, तभी पीछे के किया हुआ अपराध उसको स्मरण हो जाता है। क्योंकि जिस समय में स्मरण हो जाता है तब तक आपके अंदर की सामर्थ्य सारे उड़ गए। होश आता है जोश समाप्त होने के बाद, जिस समय में जोश रहता है मनुष्य के अंदर होश नहीं आता है। होश और जोश दोनों एक साथ में आ गया वो महापुरुष माना जाता है। तो सेठ के अंदर विचार आ गया और नौकर को कहा, कोई अन्यथा मत समझो, तेरा ही घर मानो, मुझे अभी जाना है, जाने का समय हो गया। नौकर ने हाथ जोड़ के बोल दिया, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी इधर उधर देखने लग गए, पता नहीं कहाँ जाना है करके। अच्छा आपको जाना है, जाते समय में कुछ लेके तो जाना पड़ेगा, क्या लेके जाएंगे। तो सेठ जी इधर उधर देखने लग गए, फिर कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है कोई पता नहीं। सेठ जी चुप हो गए। उतने में भी वो नौकर ने अंगूठी निकल करके वो सेठ के हाथ में डाल दिया था, अंगुली में डाल दिया। सेठ ने पूछा, मुझे तो अभी जाने का समय हो गया तो मुझे अंगूठी की डाल रहे हो, ये तो मैं ले नहीं जा सकता। तो उतने में नौकर ने कहा, सेठ जी आपने बहुत वर्षों से पहले एक अंगूठी दिया था, क्योंकि आपने ये कहा दिया था, मुझे मूर्ख बता दिया था, और मेरे से भी यदि कोई बड़ा मूर्ख हो उसमें अंगूठी डालने के लिए आपने बताया था, इसलिए मैंने डाल दिया। शेर जी ने पूछा, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, तेरे से भी बड़ा मूर्ख हूँ। हाथ जोड़ते हुए कहा, शेर जी आपको जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं, और जाना है रास्ते में कुछ ले जाने के विषय में भी पता नहीं, और उससे बड़ा मूर्ख और कोई हो सकता है। सेठ विचार करने लग गए, उसके बाद दैववशात वो ठीक भी हो गए। उसके बाद वो अंगूठी देखते रहे और जाने के लिए तैयार करते रहे। जाने का तैयार मतलब धर्मानुगो गच्छति देवै का, इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी, हे सुखदेव वहाँ कोई ठहरने के लिए भी स्थान नहीं है, अविश्रांतम, और कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, आलंबन देने वाला, जैसा यात्रा में जाते हैं दूसरा सहारा देता है। जैसा लंबे यात्रा जा रहे हैं आप गौमुख में जा रहे, जाते समय में थक जाएंगे, दूसरा थोड़ा आपको सहारा देता है। यहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं। और अपातेयम, अपातेय कहते हैं रास्ते में जो खर्च करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो भी वहाँ कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ के वस्तु तो आप यहीं छोड़ के गए, रास्ते में खरीद करने के लिए आप कुछ ले भी नहीं गए, खाली हाथ में गए। इसलिए ऋषियों ने कहा व्यंग्यात्मक से, जो दानी है वो यहाँ भी गरीब है वहाँ भी कंजूस है, जो अधानी है दान नहीं देने वाला यहाँ भी वो धनवान है वहाँ भी धनवान है, ऐसा व्यंग्यात्मक शब्दों से बता दें। तो इसलिए हम बता रहे अपातेयम, कोई खर्चे के लिए भी नहीं है, और अदेशिकम, और वहाँ कोई उपदेश करने वाला भी नहीं है। जैसा यहाँ तो कोई मार्ग बताएंगे आपको, अथवा अपने कोई परिवार वाले हैं, अथवा कोई ना कोई देश विशेष मिलेंगे, तो वहाँ ना कोई देश विशेष वाले है कोई उपदेश करने वाले। और अंधकार से व्याप्त है, जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है। श्रुति में भी बताया असूर्य नाम तेलो का अंधे ना तमसा उठता। और अत्यंत दुर्गम स्थान है, उस मार्ग पर तुम अकेला कैसे चलेंगे, इसलिए थोड़ा विचार करो। क्योंकि यदि कोई कहे चलो सहारा क्यों नहीं देंगे, ये संसार में इतने वस्तु है सहारा तो देंगे, तो शास्त्र में अन्यत्र कहा दिया है नामुत्रा ही सहायाते पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्रा दासा न जाति धर्मः तिष्ठते केवला। अमुत्रः, अमुत्रा मतलब यहाँ से जाते समय परलोक में जो जा रहे हैं आप, जहाँ भी सहाया वहाँ कोई पिता भी सहाय नहीं कर सकता। माता ने पालन पोषण करके शरीर तो दे दिया, और शरीर देने पर भी मार्ग भी बताया इस लोक में, तुम जाने के लिए तैयार तो करो किंतु नहीं किया, और जाते समय में वो भी सहायता नहीं कर सकती। न तिष्ठता, पुत्र है पत्नी है कोई भी सगे संबंधी वाले भी नहीं रहेगी। धर्म तिष्ठति केवला, जो कमाया हुआ जो धर्म है वही केवल रह सकता है। इसलिए कष्ट का जो सहन करके भी जो साधक को है जीव को धर्म करना चाहिए। धर्म मार्ग में जाना कठिन है, धर्म का आचरण करना कठिन है, भले ही कठिन क्यों ना हो, आगे का जो मार्ग को देखते हुए जाने की स्थिति को देखकर यह धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कह दिया न शीदन्नपि धर्मेण मनो अधर्मे निवेशये, अधर्मिकाणाम पापानाम आशु पश्चन विपर्ययम्। न शीदन्नपि, शीदन बोल तो अत्यंत दुख है। देखिए धर्म आचरण करने वाले को देखे यम नियम का पालन करना पड़ेगा, और स्नान है संध्या है भोजन है सारा विधान की है, ये सब कठिन है। शीदन्नपि धर्मेण मनो अधर्मेना निवेशया, मन को कभी भी अधर्म के ओर ना बढ़ावे, क्योंकि अधर्मी का नाम पाप नाम आशु, जो अधर्मी व्यक्ति है उनके लिए तुरंत पाप आक्रमण करता है, अधर्मियों के पास ही पाप ज्यादा रहता है। इसलिए कठिन होने पर भी धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि पापी बन जाता है। तो पापी कौन है, किनको पापी माना है, तो शास्त्र में बता दिया है, स्मृति आदि में, ये छह जो आतताए माने हैं उनको पापी माना है। अग्निदो गरदश्चैव धनहारी चह सुप्तगः क्षेत्रदारा अपहारी च षडेतेः ह्यातताएना। आतताई कहते हैं आततम विस्तीर्णम शस्त्रादीना आयुतम। आतत कहते विस्तीर्ण, शस्त्र है अथवा अन्य कोई हथियार लेकर के दूसरे को हानि पहुंचाने वाले है उसी का नाम है आतताई कहते, किंतु आजकल कहते उग्रवादी। विस्तार रूप अस्त्र है, विष है, अग्नि आदि लेकर दूसरे को हानि पहुंचाने वाले आतताई है, उनको पापी माना है। मुख्य रूप से उनको छह गिना है शास्त्र में, पद्म पुराण आदि में। सबसे पहले है अग्निदा, अग्निदा मतलब अग्निदान देने वाला। अग्नि का दान देने का मतलब ये नहीं किसी का घर को जलाने वाला। जैसा दुर्योधन ने पांडवों का वहां लक्षग्रह जला दिया था, वो आतताई का लक्षण है। अग्नि देकर किसी का घर जलाने वाला है वो आतताई है, महापापी माना है। गरदश्चैव, गरदा कहते हैं विष पिलाने वाला, विष देने वाला भी क्या है वो आतताई। देखिए भीम को विष पिलाया था बचपन में, और उसके बाद धनहारी, धन को हरण करने वाला, उसको भी आतताई माना जाता है। सुप्तगः, सोए हुए व्यक्ति को भी मारने वाला, जैसा अश्वत्थामा देखिए पांडवों के जो पांच पुत्र थे रात्र में सो गए थे, और दृष्टद्युम्न है वो भी सो गए थे। जो जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, गाढ़ा निद्रा में सोया है, उनको मार दिया है, वो सबसे बड़ा है आतताई माना है। इसलिए वहां भगवान कृष्ण ने उसको क्षमा नहीं किया है, द्रौपदी ने कहा दिया था इनको क्षमा करो करके, क्योंकि गुरु पुत्र है। भगवान कृष्ण ने कहा ये क्षम्य नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण होते हुए भी सारा धर्म का उल्लंघन किया है। एक तो ब्राह्मण है उसके लिए कर्तव्य नहीं करना चाहिए, दूसरा बात सोए हुए जो है उनको मारना महापाप माना, निरपराधी भी है। इसलिए अश्वत्थामा के जो सिर में जो मणि थी उसको भगवान ने निकाल दिया। अश्वत्थामा ने बार बार कहा दिया भगवान मुझे मार तो दे दो, किंतु ऐसा दंड मत दीजिए। भगवान ने कहा मारने से कोई इसके लिए दंड नहीं होता है, ये दंड तुम कल्पांतर तक भोगना पड़ेगा। सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा भी एक चिरंजीवी है, किंतु अश्वत्थामा चिरंजीवी है पाप भोगने के लिए। इतना पाप किया, इतना पाप किया, कल्प तक उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे सुप्तगः, सोया हुआ व्यक्ति को सुषुप्ति में मारने वाला। क्षेत्रदारापहारी, क्षेत्र को मतलब किसी का जमीन को जाके हड़पने वाला, जबरदस्त जाके, उसी को भी माना है आतताई माना। और किसी का जो स्त्री को अपहरण करने वाला है, षडेते हैं आतताईना, ये छह आतताई माना है। तो ये छह जो आतताई है ये पापी है, उनकी दुर्दशा वर्णन किया है। अभी यहाँ किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, होना भी चाहिए। दुर्योधन में इसमें अधिक से अधिक जो घट रहा है, क्योंकि अग्निदा में भी है जिस समय में उन्होंने जला दिया था। चलो गरदस्य वो बचपन था, छोड़ दीजिए, वो शकुनि का काम था, विष जो पिला दिया था बचपन में, बचपन में किया हुआ दोष है, इतना क्षम्य माना जाता है, इसलिए गरदस्य छोड़ जाएगा। धनहारी भी कुछ अपहरण किया, किंतु और दूसरे का क्षेत्र को उन्होंने हड़प लिया था, और द्रौपदी को ये किया था, ये भी आतताई। अभी नरक में जाना चाहिए था, किंतु स्वर्ग में कैसे आ गए। दुर्योधन मरने के बाद स्वर्ग गए थे, किंतु आतताई के अनुसार वो नरक में जाना चाहिए। उसी शास्त्र में बता दिया है, द्वाविमो पुरुषो व्याग्रह सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राड योग युक्त रणे च अभिमुखतो हतः। ये दो पुरुष व्याग्र है, एक तो योग युक्त जो परिव्राड है योगी, वो भी सूर्यमंडल को भेदन करते हुए उत्तम लोक में जाता है, ब्रह्मलोक आदि। दूसरा एक बता दिया, रणे च अभिमुखतो हतः, कोई नहीं क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते है पीठ नहीं टिका दिया, युद्ध क्षेत्र में मर गया, उसके लिए भी उत्तम गति माना है, क्योंकि उनका नित्य कर्म है, क्षत्रिय का वो नित्य कर्म। इसलिए दुर्योधन ने ये पालन किया था, इसलिए उनको स्वर्ग प्राप्त हो गए। इसलिए जो आदत आए है, जो अन्य है, ये पापी माना जाता है, और धर्म मार्ग में नहीं चलने वाले, शास्त्र ने विधान किया है धर्म क्या है अधर्म क्या है। देखिए, धर्म और अधर्म के विषय में सामान्य मनुष्य है, उनकी बुद्धि वहां नहीं चल सकती, क्योंकि राग द्वेष के द्वारा कलुषित है। राग द्वेष के द्वारा कलुषित बुद्धि है, वो धर्माधर्म निर्णय नहीं कर सकता। एक के लिए धर्म हो सकता है, दूसरे के लिए वही अधर्म हो सकता है। तो ये धर्म क्या है अधर्म क्या है, इस शास्त्र निर्णय क्या है। पिछले शास्त्र में कहा दिया है, ये 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते। विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, राजन ये 10 व्यक्ति है धर्म के विषय में नहीं जानते। 10 धर्मा न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान, मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रांता क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीता कामी च ते दश। ये 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते। सबसे पहले वहां बता दिया मत्तः, जो मत्त व्यक्ति, मत्त किसको कहते हैं, नशे में जो मतवाला, नशे के द्वारा जो मतवाला व्यक्ति है। लेकिन नशा भी एक प्रकार का नशा नहीं है, अधिकार का नशा है, धन का नशा है, रूप का नशा है, यौवन का भी नशा होता है, शक्ति का भी नशा होता है, और विद्या का भी नशा होता है। ये सारा जो नशा माना है, इन नशे से मत वाला व्यक्ति है, वो धर्म को नहीं जानता है। जैसा कोई मान दीजिए शराब से भी जो मत वाला है, वो भी धर्म को नहीं मानता है। उनको पता नहीं सामने मंदिर है, क्या करके शराब पी के आएंगे और उसके मंदिर में कुछ भी डाल सकता है। अथवा कोई अधिकारी है, अधिकारी के मत से उन्मत तो हो गया, वो भी धर्म को नहीं जानता है, धर्म का उल्लंघन करता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए मत व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। दूसरा है प्रमत्त माना है। प्रमत्त का मतलब है असावधान व्यक्ति, जो सावधान नहीं है, उसको कहते हैं प्रमत्त। सावधान व्यक्ति नहीं है, वो भी धर्म को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि शास्त्र बता रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि थोड़ा असावधान हो गए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो भूल गया वो, करना चाहिए, क्योंकि नहीं छूट दिया भूल करके। जैसा हैंग हिम नॉट, कमा देना चाहता लेट हिम गो, उन्होंने क्या हैंग हिम कामा दे दिया लेट हिम गो, बहुत अंतर पड़ जाता है, क्योंकि ये असावधानी है। जैसा यदि आपको पूजा करना था गणेश जी का और पूजा कर दिया शिव जी का, प्रारंभ में गणेश की पूजा करना चाहिए और पंडित जी बोल रहे आप असावधानी हो गया, सारा शिव जी को चढ़ा दे। एक थे व्यक्ति, दीपावली की पूजा हो रही थी तो अक्षय चरण था, सारा कलश के अंदर पैसा है, अक्षत है, प्रसाद है, सारा उसमें डाला। ये असावधानी होता है, वो भी धर्म को नहीं जानता है, प्रमत्तः। तीसरा माना है उन्मत्तः, उन्मत्त व्यक्ति। उन्मत्त कहते हैं पागल व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति है उसको भी कोई धर्म का मतलब नहीं है। भगवान को जो भोग लगा दिया वो टके खा जाएंगे, उसमें कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, पागल हो जाए। किंतु एक तो भगवान के लिए जो पागल हो जाता है वो तो अलग माना जाता है। जैसा प्रसिद्ध एक संत हो गए वामाख्येपा नाम के, तारापीठ में बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए थे, तारा के उपासक थे वो अंग्रेजों के समय में। वहां का सारा देखभाल वहां की रानी करती थी मंदिर का, वो मंदिर में बैठते थे निरंतर तारा का ही ध्यान करते थे। एक दिन पंडित लोग भोग लेके आ रहे थे माता जी को भोग लगाने के लिए, तो बाबा जी को भूख लग गई, उन्होंने क्या किया उसे निकल के खा लिया, तो पंडित रूठ गए, सारे पंडित मिल गए इनके ऊपर टूट पड़े, इतना पेट दिया इनको, इतना पेट खूब पेट दिया, हमारे माता जी का भोग तूने झूठ गया, कैसा बाबा है पागल है करके। तो पंडितों से वो रूठा नहीं, माता जी से रूठ गए, तूने मुझे मरवा दिया है, तूने मुझे पिटा दिया, मैं आगे दर्शन करने नहीं आऊंगी तेरे, वहां नदी है, नदी के किनारे जाके बैठ गए नीचे, प्रतिज्ञा किया था मैं दर्शन करने नहीं आएंगे, किंतु अंदर से मन बार बार ये हो रहा, अरे तू दर्शन करने नहीं जा रहे, तो नदी में वही पुष्प चढ़ाते थे, मैं दर्शन करने तो नहीं आऊंगा, बस यही पुष्प चढ़ा, तो नीचे के तरफ से जो पुष्प चढ़ाए वह धीरे धीरे वो पुष्प ऊपर जाते थे, इतना बड़ा भक्त था। रात्रि में कुछ दिन के बाद भोजन भी उन्होंने छोड़ दिया था, नदी किनारे केवल जल पान करता था, तो रानी को स्वप्न आ गया, स्वप्न में आके बोल रही माताजी रानी को, अपना पेट दिखा रही रानी को, तो क्या देखभाल कर रहे हो, देखो मुझे पेट दिया है, मेरे पेट में घाव हुआ है। तो रानी उठ के देखा ये क्या स्वप्न है, अचानक स्वप्न क्यों आ रहा है, कारण क्या है। दूसरे दिन गए मंदिर में, सारा पंडितों से पूछा या कुछ ऐसा घटना तो नहीं हुई है, माता जी को कोई किसी ने ऐसा ये नहीं किया, पंडितों ने कहा नहीं। हाँ किंतु एक पागल बाबा आ गया था, उन्होंने यहाँ भोग खा लिया था, इसलिए मार के हम लोगों ने भगा दिया। तो रानी वापस गई, दूसरे दिन सो जाए, वहाँ भी स्वप्न में आके बोल रहे रानी से, रानी मैं तेरा भोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि जो मेरा जो बच्चा भूखा है उसको जब तक आप भोग नहीं खिलाएंगे तब तक तेरा भोग बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं कर रहा। रानी ने उपेक्षा करके सो गए। दूसरे दिन में वही स्वप्न हो रहे, तेरा भोग मैं स्वीकार नहीं कर रहे, पहले उस बच्चे को खिलाओ। दो तीन दिन हो गया, तीन चार दिन वही स्वप्न बार बार। उसके बाद जाके पता किया रानी ने पूरा, मालूम पड़ा यहाँ जो बाबा था वो कुछ खा रहे नहीं, नदी किनारे बैठा है, तो भोग लेके उनके पास गए और कहा ये भोजन खा ले लो। उन्होंने बोला नहीं खाऊंगा मैं, मुझे माता जी ने पिटवा दिया है, मैं भोजन नहीं खा सकता। तभी उन्होंने रानी ने कहा ये माता जी का ही आदेश है, उन्होंने ही भेजा है, इसलिए आपको भोजन करना ही पड़। तो भोजन किया। दूसरे दिन दोबारा स्वप्न में आके बोलती है माता जी कल से सबसे पहले भोग उनको खिलावे, उसके बाद मुझे भोग लगा। इसलिए वो प्रथा अभी भी चलती है, पहले उनके समाधि में भोग लगता है, उसके बाद तारा को। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा जो पागल है वो तो परमात्मा में, उनके लिए नहीं बोल रहे। यह जो पागल है धर्म को नहीं जानने वाला, उसको यहाँ बता दिया उन्मत्तः, वो व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता। चौथा माना है श्रांतः, थका हुआ व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता। जैसा मान लीजिए कोई भात से घूम के आ गए, बैठे हैं गुरुजन अथवा माता पिता, बस उनके सामने ही लेट गया। क्योंकि बड़े लोग जहाँ बैठे हैं उनके सामने लेटना निषेध किया है शास्त्र में, अधर्म माना है। यदि आपको लेटना भी हो अन्यत्र जाके, अथवा आप थक करके आ गए हैं मंदिर है, वहाँ मंदिर में जाके भगवान के वहाँ लेट गए, ये भी अधर्म माना है। क्योंकि थका हुआ व्यक्ति अपना थकावट के कारण धर्माधर्म विचार नहीं कर रहे, इसलिए श्रांत व्यक्ति भी थका हुआ व्यक्ति भी ये धर्म को नहीं जानता है। और पांचवा माना है क्रुद्धो, क्रोधित व्यक्ति। जैसा क्रोधित व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है, जैसा मान लीजिए किसी गुरु ने कहा अपने शिष्य को अथवा माता पिता ने कहा बच्चे को अरे तू पढ़ने वाले तुझे मोबाइल ठीक नहीं, उस मोबाइल को उठा के रख दिया, गुस्सा हो गया गुरु के सिर में एक पत्थर मार के भाग गया, अथवा माता पिता को मार दिया। क्योंकि क्रोधित व्यक्ति ये नहीं समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ करके, इसलिए क्रोधित व्यक्ति भी धर्म नहीं समझ रहे। जिन माता पिता ने इतना बड़ा कर दिया, सब कुछ शिक्षा दिया, एक छोटा सा क्रोध आकर के ऐसा अधर्म में डाल दिया। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, सन्मार्ग में प्रवृत्ति करवा दिया, छोटे से विषय को लेकर एक क्रोध आ गया, क्रोध रूप अग्नि ने किया हुआ सारा पुण्य को जला डाल दिया। इसलिए क्रोध है, ऐसा क्रोधित व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। छठवा माना है बुभुक्षितः, जिसको अत्यधिक भूख लग गई वो व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता है। क्योंकि भगवान के लिए बना के रखा है बढ़िया बढ़िया भोग, ये भगवान को भोग लगाना है करके, कोई व्यक्ति भूखा आ गया उसको निकल के खा लिया बस, उनको ये पता नहीं भगवान को भोग लगाने के बाद खाना चाहिए या नहीं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा यज्ञ शिष्टाचनासन, यज्ञ का मतलब है भगवान को भोग लगाने के बाद, भगवान को अर्पण करने के बाद जो भी बच जाता है उसका नाम है यज्ञ शिष्ट का। वो ही क्या करता है, पवित्र करता है, स्वयं अपने खाने के लिए जो अन्न पकाता है वो पाप को ही पकाता है, ऐसा माना है। इसलिए जो बुभुक्षित व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, वो भी धर्म को नहीं जानता है। और सातवां बता दिया है त्वरमाणस्यः, त्वरमाण कहते अत्यंत शीघ्र करने वाला, विचार नहीं कर रहे तुरंत तुरंत करने वाला, वो भी धर्म को नहीं जानता है। क्योंकि यदि जल्दी किया, जहाँ अधर्म शब्द है अपने आ छोड़ दिया, धर्म मान लिया, अथवा अत्यंत जो आप पूजा करने धीरे धीरे, पंडित जी इतना जल्दी बोल रहे हैं आप चढ़ा रहे गणेश का, वो जाएंगे जब शिव जी का मंत्र में गए, वो भी त्वरमान हो जाएगा। इसलिए जो त्वरमान व्यक्ति है, शीघ्र करने वाला भी धर्म को नहीं जानता। कोई भी कार्य करना है विचार करके करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दिया है विचार करने की। तो आठवा है लुब्धश्चः, लोभी व्यक्ति, वो भी धर्म को नहीं जानता। क्योंकि शास्त्र में बता दिया है लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभ से भी क्रोध की उत्पत्ति होती। भगवान ने तो ध्यायतो विषयान पुंसा कहा, किंतु अन्यत्र आया है लोभात् क्रोध प्रभवति, क्रोधात् द्रोहो प्रवर्तते, द्रोहेण नरकः याति शास्त्रज्ञो अपि विचारः। मातरं पितरं पुत्रं भ्रातरं वा सुहृतं लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिना वा सहोदर। लोभी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने के बाद द्रोह करता है व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, विद्रोह पैदा करता है। और द्रोहेणा नरकं याति, विद्रोह करने से वो नरक को प्राप्त होता है। शास्त्रज्ञों अपि, चाहे तो वो शास्त्र का अध्ययन किया भी क्यों ना हो, यदि लोभी हो विचार रहित, वो भी नरक में जाएगा। और लोभी व्यक्ति लोभ के कारण मातरम पितरम वा, अपने माता को भी मारा है ऐसा भी आता है लोभ के कारण। भागवत में भी देखे दुंडकादि ने क्या किया, अपने माता को ही मार दिया था। और पितरम वा, इतिहास में आते अपने पिता को ही कारागृह में डाले। कंस ने भी देखे पुत्रम भ्रातरम, पुत्र है भाई को भी और हितेशी व्यक्तियों को भी मार देते हैं लोभ के कारण। लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोदर, अपने स्वामी को भी मार देते हैं धन के लोभ के कारण। इसलिए लोभी व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है, आठवा बता दिया। नौवा माना है भयभीत व्यक्ति, जो अत्यंत भयभीत व्यक्ति भी धर्म को नहीं मान। जैसा मान लीजिए जंगल में आप जा रहे, तो जाते समय में एकाएक जंगल में ऐसा कोई आवाज आ गया, व्यक्ति भयभीत हो गया, अकेला दौड़ने लग गए। सामने देखा मंदिर है, जूता सहित सीधा मंदिर में घुस गए। ये नहीं देखा मैं जूता निकाला हूँ अथवा नहीं हूँ, भय के कारण सीधा प्रवेश। तो भयभीत व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। दसवां बताया कामी, जो कामी व्यक्ति है वो भी धर्म को नहीं जानते। इसलिए वहाँ स्पष्ट बता रहे विदुर जी, तस्माद् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पंडिता। विवेकी व्यक्ति है, इनसे दूर रहना चाहिए। सावधान होते हुए आगे जो जाने का मार्ग है, जहाँ कोई भी सहारा देने वाले नहीं है, जहाँ कोई रास्ता बताने वाले नहीं है, उस मार्ग के लिए तैयार करना चाहिए। कोई सहारा मिले, कोई रास्ता बताने वाले मिले, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नारद जी संकेत कर रहे, आगे का विचार तो हम लोग कल करें। विहिता खेला शास्त्र सुदा जला दे महे दो हृदय कलये विमलं शरणं भव शङ्करादि शिखरे शरणं करुणावरुणा लया पालयामा भव सागरदो कविदो नवृदं रचया किल दर्शनात् त्वमिदं भव शिकामे शरणं